Sådan nåede vi frem til en vejrudsigt. Vejret i dag byder på gråt i gråt. Det er nemlig skyet, og der kan stedvis komme regn. Også i de østlige egne vil det være tåget flere steder. Jævnt til hård vind fra syd og sydvest og temperaturer omkring 5 grader. Sådan lød nyhederne her på Radio 24/7, og nu skal vi over til vores videnskabsprogram 3. planet fra solen. Den står i maskeradens tegn i denne her uge. Det betyder altså, at fastelavnsmaskerne bliver taget på. Men hvilke dyr klæder sig ud og lader som om de er noget andet, end de i virkeligheden er? Det bliver nu undersøgt i 3. planet fra solen med Charlotte Koldby. Der er mange, der elsker maskerader. Nu er det fastelavn, og der er adskillige Batman, Pippi Langstrømper, Darth Vader og prinsesser i gadebilledet. Men vi er ikke den eneste dyreart, der klæder sig ud og lader som om vi er noget andet. Lige om lidt tager vi en tur i zoologisk have, hvor vi ser på de udklædte dyr. Ikke alene klæder vi os ud og udgiver os for at være noget andet end det, vi er. Vi lyver også. Om cirka 20 minutter skal vi møde et menneske, for hvem løgn er en del af hverdagen. Carsten Andersen har været efterforsker i politiet i 28 år, og han har mødt mange løgnere. Hvordan må en hjerne se ud, når man lyver? Det ville jo være smart, hvis vi kunne lægge folk i en hjerneskanner og se, hvad der sker i hjernen, når vi lyver. Hvordan det ser ud, kan du høre om 30 minutter. Velkommen til 3. planet fra solen. Mit navn er Charlotte Koldby. Der er supermænd og tigerdyr, Lynet McQueener og prinsesser, Pippi Langstrømper og en enkel mariehøne på små tykke 4-årige ben, der tumler rundt i gadebilledet disse dage. Det er fastelavn, og børnene klæder sig ud. Men vi er som sagt ikke de eneste dyr, der klæder sig ud. Langt hovedparten af dyr, store som små, forsøger at gå i et med baggrunden. Enten for at undgå at blive spist, eller for at kunne snige sig ind på aftensmaden. Jeg tog en tur i Odense Zoo for at se på de udklædte dyr. Ja, Bjarne Clausen, Odense Zoo. Nu står vi og kigger på tigerne. De er jo ret nemme at få øje på her. Hvorfor synes du, at de er nogle af dem, der klæder sig ud? Ja, det er et meget godt spørgsmål. Lige nu, hvor der ligger sne, er de jo faktisk meget nemme at se. Men lige så snart der er lidt tørt græs, eller det bliver sommer, og der netop er græs og buske og grene og sådan noget, så forsvinder de fuldstændig i skovbunden og i græsbunden, og de skal jo kunne kamuflere, så de løber ikke særlig hurtigt, og når de spiser vildsvin og sambarhjorte og andre sådan lidt større byttedyr, som kan løbe rigtig, rigtig stærkt, så bliver de nødt til at kunne kamuflere sig for at kunne fange dem. Simpelthen for at komme tæt på? For at komme tæt nok på til at kunne slå dem ihjel. Og så laver de et udfald selvfølgelig, ligesom mange andre rovdyr gør, men de skal meget tæt på, før de har en chance for at fange dem. De kravler ikke op i træerne, ligesom leoparderne dumper ned ovenpå dem eller et eller andet. Så de bliver nødt til at indhente dem, og det kan de kun på meget korte distancer. Så men den type camouflage, altså det der orange-røde med sorte striber, som udvisker omridset en lille smule, det er jo åbenbart noget, der er meget effektivt, fordi tigeren har jo været udbredt i en meget stor del af Asien, både hvor det er så koldt, som det er i Sibirien, og så varmt, som det er om sommeren, men også i Indien og andre steder i Asien. Helt over til Tyrkiet har vi jo haft kaspisk tiger engang. Så det er en meget god måde at camouflere sig på, åbenbart. Meget succesfuldt. De her flamingoer, de på en eller anden måde, kan man sige, de klæder sig jo næsten også ud, fordi de har jo ikke farven selv. Nej, det kan man sige. Det er jo rigtigt nok. Altså, det er jo nødvendigt for dem for at have farve, bare for at kunne tiltrække det andet køn og være en del af en flamingoflok. Men hvis de ikke fanger de rejer og planter, som de ellers spiser, så bliver de fuldstændig hvide. Så sådan en meget flot rød flamingo, han viser sig, han signalerer sig til hunden, at han er god til at finde føde, og derfor skal hun sætte sine penge på ham. Det kunne sagtens være noget i den stil, vi signalerer. Der er jo nogle ting, som altså, der er jo mange dyr, som tager noget fra nogle andre for at udnytte det på en eller anden måde, ikke? Flamingoen tager farvestoffet fra planter og krebsdyr, ikke? Men der er også nogle nøgensnegle i havet, tager nælleceller fra nogle af de ting, de går og spiser for at bruge det som forsvar. Så man, i naturen er der mange eksempler på, at dyr bruger noget fra nogle andre. Men hvad det lige betyder i forhold til det her, det må nødvendigvis betyde et signal til hunderne. Det er hunderne, der bestemmer udviklingen jo. Det er jo dem, der vælger magen. Så man kan godt forestille sig, at det betyder noget for dem i forhold til deres magevalg. Og så er det rigtig godt skænderi. Det er altid vigtigt, når man er flamingo. Hvad er det for nogen? Jamen det er en, også en antilope fra Afrika, men en, der er tilpasset at leve i vand og sump. Og hvad er det? Hvad hedder de her? De hedder Sitatunga. Og det er sådan en, der findes en 3-4 forskellige arter af antiloper i Afrika, der netop har specialiseret sig i at leve sådan nogle våde områder. Der er den her en af de mere karakteristiske af det. De har nogle forlængede kloge. Hvis man kigger ned på fødderne af dem, så er det meget lange kloge, de har. Det er sådan en slags muddersko, de har, så de ikke synker så dybt, ikke? Ja. Det er jo sådan, de er mørkrøde, brunlige i det, og så har de sådan nogle hvide plamager og striber. Ja. Også i ansigtet har de nogle pletter. De minder lidt om den samme farvetegning, som nogle dyr har som unger. Altså vildsvin for eksempel har sådan en fasong der. Det er sådan lidt solpletter på noget bund af en eller anden slags, ikke? Ude i vores græsareal virker de ikke specielt godt kamufleret. Til gengæld så er de gode til, som sagt, at hoppe ud i vandet og gemme sig. De kan dykke helt ned over vandet, så kun næsen stikker op. Så deres måde at kamuflere sig på er mere sådan en aktiv form. Lad mig slippe væk fra det, der nu truer, ikke? Ja. Og du kan også se, nu kommer handen lige gående, og han ser helt anderledes ud. Han ser helt anderledes ud. Han er sådan helt mørkebrun med noget hvidt på. Ja, han har en helt anden farve og meget større og dominerende, men det, altså, når de skal flygte fra noget, så er det ofte ud i vandet og gemme sig. Hold da. Nå, så står vi ved zebraen. De er rimelig nemme at få øje på. Ja, de er ret nemme at få øje på. Men de har en anden form for camouflage, nemlig det, at jeg gemmer mig i flokken. Så deres stribekamouflage udvisker omridsene. Så når de løber i en flok, og det er jo et flokdyr, løber i en flok hen ad savannen, alt hvad de kan, så er det meget vanskeligt for et rovdyr at holde øje med, hvor er det lige den ene zebra begynder, og den anden den slutter. Så det bliver sådan et virvar af striber, der bevæger sig, hvor man ikke kan se omridset af dyret særligt tydeligt. Det er i hvert fald det, man tror, der er teknikken. Derudover har striberne en anden funktion for zebraerne, at de kan kende hinanden. Altså de helt individuelle fingeraftryk, de har på kroppen og i hovederne, det gør, at zebraerne kan kende hinanden meget nemt. Ja, den vi står og ser på nu, den har jo faktisk nogle meget fine, tynde striber. Ja, det er fordi, det er en grævezebra. Det er en art, der lever i det nordlige Kenya i meget, meget tørre områder. Og det er den art, vi har. Den er karakteriseret ved at have helt tynde, smalle striber, som du siger, og nogle kæmpe ører. Det ligner faktisk et æsel, der er blevet strivet. Ja. Og når den siger noget, så skryder den faktisk. Så jeg synes, den virker som om, den er tættere beslægtet med æsler, end den er med rigtige heste, ligesom de andre steppezebraer. Ja, man kan også godt se lidt på mulen, ikke? Den er lidt rundere. Ja, og man kan sige, hvis det nu er sådan, så den stammer fra æsler, og de andre zebraer stammer fra heste, jamen så er det jo det samme, nemlig at den type af camouflage virker. Ellers ville den ikke være så udbredt blandt forskellige arter. Nej, så når rovdyrene de prøver for at udse sig den der løber lidt langsommere, eller den gamle, eller den lille unge, eller sådan noget, så forsvinder de simpelthen i mængden. Forsvinder de i mængden, jo. Man kan jo godt forstå det, hvis man tænker på en fiskestime på 6.000 individer, der svømmer rundt i en stor klub, og det er meget vanskeligt at se sig ud af. Men det samme gør sig selvfølgelig gældende. Selvom det kun er en flok på en 5-10 stykker af zebraer, så er det lidt vanskeligt. Men altså, rovdyrene har jo selvfølgelig også forsøgt at kompensere for det, at få bedre øjne og så videre, kunne løbe stærkere, ikke? Men det er stadigvæk et effektivt forsvar. Så det er sådan et våbenkapløb mellem byttedyrene og rovdyrene. Byttedyrene prøver på at kamuflere sig ud af det, og rovdyrene prøver så på at kompensere for kamuflagen. Ja, sådan er det. Det er altid et våbenkapløb mellem byttedyr og rovdyr, og det gælder på alle plan jo. Det gælder i Afrika med de dyr, der er der, når vi tænker på rovdyr. Det gælder også os selv og parasitter, for eksempel. Det gælder alt muligt, hvor vi bygger nogle forsvar op, og så er dem, der parasiterer os eller æder os, de finder på noget andet, ikke? Hvad er det, vi står og kigger på nu? Ja, der ligger en grøn leguan på en rod, der sådan går ud over vandet. Og en grøn leguan er jo, som navnet næsten antyder, helt grøn, og dermed enormt godt kamufleret i regnskoven. Og den bruger meget tid på at ligge fuldstændig stille og fordøje og opsuge varme i og for sig. Så krybdyr bruger meget tid på at bare ligge fuldstændig stille, og der er det jo smart at være godt kamufleret. Og hvis den bliver bange, så er den eminent svømmer. Så springer den i vandet, og så svømmer den væk. Og så kan den jo slippe fra det meste på den måde. Så var jeg også ude efter at se, om vi kunne finde et dovendyr, fordi vi har et dovendyr herinde, og det er jo egentlig meget relevant, at den er svær at finde. Ja, nu står vi og kigger på alt det her bladhang og ja, masser af blade og grønt. Og hvad farve har dovendyret? Jamen, dovendyret er brunligt, når vi har det her i vores tropehus. Men det helt specielle ved dovendyret er, udover at det bevæger sig meget langsomt, og dermed er det selvfølgelig sværere lige at få øje på, så er hver enkelt hår i dovendyret har nogle bestemte riller, som er beregnet til, at der kan gro alger i. Det er altså rigtig smart, at den laver riller, så algerne gror, og dermed bliver den grøn. Og så ligner den sådan en mukken stamme, eller sådan en moskbegroet stamme i regnskoven. Så den kan faktisk være meget svær, når den sidder fuldstændig stille og ubevægelig, så kan den være meget svær at få øje på, fordi den har det der moskbegroet udtryk over sig. Ikke? Det er simpelthen kun, fordi den har de riller i hårene. Altså, der gror mos på dovendyrene, men ikke på en rullesten. Ja. Det er lidt sjovt, og så er den, jamen den dovendyr er specielt på en hel masse forskellige punkter. Hårene vender også omvendt på den. Den hænger jo ned under grenene, så det der med, at vi andre, eller mange dyr, har en midterskilning på ryggen, hvor vandet kan løbe af, så vender der omvendt på dovendyret, så den har midterskilning på maven, så vandet kan løbe af, når det regner. Ikke? Det bevæger sig langsomt, det tager lang tid at få den at fordøje det mad, den spiser, der går. Den laver kun afføring en gang om ugen eller hver 14. dag eller sådan en eller anden stil, og så kravler den ned af træerne og graver et hul i jorden, og så skider den ned i det hul, og så dækker den hullet til igen, og så kravler den op igen. Der lever nogle møl i pelsen på det her dovendyr, som skal ned og lægge æg i den lort, den graver ned i jorden, og det skal de nå, mens den gør det. Og så går de derned og lægger æg, og så hopper de tilbage igen på dovendyret, inden den kravler til tops igen. Helt specielt mærkelige tilpasninger der er. Så man kan sige, når vi går her i tropen, det er meget tit, jeg går igennem tropen, på trods af, at jeg kigger godt efter, så er det kun halvdelen af dyrene, jeg ser. Ja. Sådan vil det også være i naturen. Der ser du kun en tiendedel af dyrene. Så nu er vi på Sydpolen? Nu er vi på sådan den subantarktiske region ved Falklandsøerne og South Georgia. Lige nu er solen ved at gå ned. Du kan se, at lyset er lidt orange over her fra højre side. Det er fordi solen er ved at gå ned. Og det er selvfølgelig her om vinteren, er der ikke ret meget lys herinde. Og det er den eneste måde, vi kan styre deres sæson på. Ja. At vi har ikke ret meget lys om vinteren og masser af lys om sommeren. Fordi nu står vi og kigger på pingviner. Hvad er det for nogle pingviner, vi ser på? Ja, men vi har tre forskellige arter. Og de ser jo et eller andet sted ens ud alle sammen. Vi har kongpingvinen, der lige sagde noget der. Vi har æselpingvinen, som er sådan en, der har sådan en hvid øreflap. Og så har vi springpingvinen, som sådan en lille hurtig fætter, vi har. Den kan jeg ikke lige se herfra. Det er sådan en lille en, der svømmer rigtig hurtigt og som bevæger sig meget rundt. Men de har alle sammen den samme måde at være farvet på. De er nemlig alle sammen mørke på ryggen og lys på maven. Og det er det samme, der gør sig gældende som med fisk. De er svære at se oppefra, og de er svære at se nedefra, fordi de er op mod en lys himmel og en mørk baggrund. Ja, vi ser jo faktisk nogle af dem svømme her. Når vi ser dem på ryggen, så går de helt i et med det mørke vand. Så kan man faktisk ikke se dem. Og går vi ned og kigger i undervandsindkigget og kigger op imod dem, så vil det også være lidt sværere at se. Så det er bare en effektiv kamuflage i vand, når man svømmer. Der er en undtagelse herinde, og det er den brune dunklump, vi har stående over blandt kongepingvinerne over bagved. Og det er fordi, det er en unge, der er ved at vokse op. Den svømmer altså overhovedet ikke nogen som helst steder lige nu. Og så har den ikke behov for at være sort og hvid, ligesom de gamle. Så må det være sådan, at brun uld er bedre kamuflerende lige der, hvor den vokser op i de områder, end de forskellige farver, som de voksne har. Ja, den ligner måske mere en sten, eller kan lettere falde i. Ja, fordi på Falklandsøerne og South Georgia osv., der er ikke is hele tiden overhovedet. Der er masser af områder med jord og græs og sten osv. osv. Der vil det nemmere at falde i end sådan en kridhvid og sort, sort pingvin selvfølgelig. Der går ikke så længe, før den begynder at skifte fjer til voksenfarven. Der var nogle dyrepassere, vi havde på besøg fra Wien på et tidspunkt. De sagde, at intelligensen er omvendt proportionalt med størrelsen, når vi snakker pingviner. Og det er jo fordi kongepingviner, de er ikke lige den skarpeste kniv i skuffen måske. Der foregår mange ting. De kommer op og diskuterer tit. Vi er så heldige, at vi har æg af dem næsten hver år. Det er desværre ikke altid, det lykkes at få unger ud af dem. Men de bliver meget eksalteret, når der kommer en unge. Altså hvis der står en 3-4 par, og en af dem pludselig har en unge, der klækker, så diskuterer de og snakker og kigger alle sammen på den der unge. Og hvis de kan se sit snit til det, så snupper de den fra hinanden. Så der foregår en hel masse ting mellem dem hele tiden, masser af kommunikation, men det tager lang tid at vende dem til noget nyt. Det er som sagt ikke lige de hurtigste pingviner. Bjarne Clausen, Odense Zoo, hvad kigger vi på nu? Vi står og kigger på en sydamerikansk tapir. Det er en unge, som vi fik her for 10 måneder siden, blev den født her. Så nu er den blevet skilt fra sine forældre, fordi ellers så kommer de op og skiller, så den skal snart videre til en anden zoologisk have. Men det, der er lidt sjovt ved tapirerne, er, som voksen, når de bare bevæger sig rundt i regnskoven, så er de sådan lidt mørke i pelsen, uden nogen særlige kendetegn i og for sig. Men når de bliver født, så er det ligesom vildsvineunger, så er de sådan lidt hvidplettet, streget, og som man tror og kan se også, at det virker godt, når man ligger fuldstændig stille i regnskoven under et træ, hvor lyspletterne sådan kan bevæge sig lidt rundt, og der er sådan lidt varieret belysning. Der er det en rigtig god camouflage. Så man ser det ved en del skovdyr. Altså man ser det selvfølgelig ved tapirunger, man ser det ved vildsvineunger. Man ser det jo også ved mange hjortedyr, altså aksishjorten i Indien, altså Bambi nærmest. Vores egen rådyrunger, de har på fuldstændig samme måde den der camouflage, når de skal ligge helt stille på skovbunden. Så det er noget, der virker. Og så har de ikke behov for det, når de bliver gamle. Så ligger det ikke så meget stille, så bevæger det sig mere rundt. Og så har tapiret jo et forsvar også, hvis den bliver angrebet af en jaguar, som er det dyr, der kan spise flest tapirer. Så er den meget, meget kraftig hud op ved skulderpartiet, som kan holde til, at jaguaren sætter kløerne i. Og når den så gør det, så bener tapiren bare for fuldt drøn igennem. Den er nærmest torpedoformen. Så når den drøner igennem regnskoven, så bliver tapirens eller jaguaren simpelthen skyllet af undervejs. Lad os prøve at gå og kigge på en slange, vi har herovre, som også er lidt speciel. Hvad er det, vi ser på den? Det er en slange, som hedder en mælkesno. Og mælkesnoen er lidt speciel, fordi den har den type camouflage, hvor den netop klæder sig ud som noget andet. Den klæder sig ud, som om den er giftig, og den er fuldstændig uskadelig. Vi kan sagtens tage den ud og håndtere den, og den kan ikke bide, og den kan ikke noget som helst. Det svarer til vores egen sno. Men den kamuflerer sig og ligner rigtig meget en, der hedder en koralslange. Den har samme farver, altså rød, sort og gul. Er det sådan nogle rigtige signalfarver, den her? Ja, det er rigtige signalfarver, som klart signalerer, at jeg er farlig. I skal ikke gå i lag med mig. Enten er jeg giftig, eller også altså, smager dårligt og er giftig for dem, der spiser dem, eller også så kan jeg bide giftigt. Ikke? Koralslange er en meget giftig slange, og den minder altså rigtig meget om den. Der er lidt forskel på, i hvad rækkefølge farverne kommer. Koralslange har en anden rækkefølge, men man skal altså være lidt af en slangenørd for at kende forskel. Og når man er ude i naturen, og man er en fugl, som godt kan lide at spise slange, så kigger man efter sådan nogle ting der, og så tager man ikke sådan en slange, som man er lidt i tvivl om nu kunne være en koralslange, som man dør af det. Så det er meget sjovt. Der er jo en masse dyr, som i hvert fald nogen, som netop klæder sig ud som noget, der er farligere end dem selv. Den der skræmmeeffekt kender vi jo også fra sommerfugle og natsværmere, som har øjenpletter på vingerne, og som de kan vise, hvis der kommer en fugl, så pludselig klapper de der øjenpletter ud, og så er der sådan pludselig et stort ansigt, der stiger fuglen i hovedet. Det er jo også det samme, noget med at gøre dem forskrækket. Når de så folder vingerne sammen, så ligner de træstammen igen. Det er klart, at hvis nu det var sådan, så der fandtes rigtig, rigtig mange mælkesnoge i hele verden, og der kun fandtes ganske, ganske få af koralslangerne, så vil fuglene holde op med at tro på, at de er giftige, fordi så er langt de fleste af dem jo ikke farlige overhovedet. Så derfor så handler det om, at der skal være færre af dem, som efterligner, end dem, der er modellen, som man siger. Dem, der er modellen for efterligningen. Det er jo klart, fordi ellers så bliver det sådan, så det bliver mere vanligt, at de er uskadelige. Ja, så der skal være sådan en evolutionær balance mellem de her to, altså mellem snyderne og så dem, der ikke snyder. Ja, det bliver der simpelthen nødt til at være, fordi ellers holder dem, der bliver bange, op med at tro på det jo. Det samme gør sig gældende med en fisk, der hedder en pussefisk i koralrevene. Det er sådan en hjælper til fiskene. Det hjælper med at fjerne parasitter på gællerne og hjælper med at fjerne parasitter på kroppen. Så når fiskene ved, hvor pussefisken bor, så svømmer de simpelthen derhen og stiller sig i kø. Og når så bliver deres tur, så stiller sig op foran pussefisken og åbner gællelågene. Og så kommer pussefisken og fjerner parasitter på dem, og det nyder de så meget, så de bare accepterer at stå der i en ret sårbar position. Så er der selvfølgelig en fisk, der efterligner pussefisken, som ligner pussefisken, bor på koralrevet. Det, den gør i stedet for at fjerne parasitter, det er, at den tager et ordentligt stykke af den fisk, som kommer hen for at blive renset. Og det er jo det samme. Det kan også kun gøre sig gældende, så længe fiskene tror på, at de har stillet sig det rigtige sted. Og der ikke er ret mange af dem der, der tager en luns. Hvis de alle sammen tog en lund, så ville de holde op med at stille sig an, som de gør. Ja, det gør de kun én gang, det der. Det opdager de nok meget hurtigt, hvad det er. Men de kan jo ikke se forskel på de to fisk. Så de vil nok blive skræmt for at stille sig i pussefiskekø i lang tid fremover. Ikke? Så derfor så virker det kun, så længe der er færre af dem, der snyder, end dem, der er rigtige i og for sig. Ja. Vi har også i Danmark har vi de der summebier, ikke? De der, der ligner bier, men ja. Som står stille i luften, men som de stikker jo ikke. De kan jo ikke stikke. Nemlig svigerfluerne er et rigtig godt eksempel på... På mimikri kalder man det her, hvor nogen forsøger at mimere andre. Ikke mimere, men efterligne andre. Ikke? Vipsen er jo den har også de klassiske advarselsfarver. De klassiske advarselsfarver, det er sort, gul og rød. Og vipsen er jo en klassisk advarselsfarve. Og svigerfluen, jamen den efterligner vipsene ved at se ud, som de gør. Og det er jo smart nok, så længe at der er nogen, der tror på dem. Så de fortæller faktisk til fuglen, at være med at spise mig, fordi jeg stikker rigtig, rigtig meget. Ja, det gør de. Og det kan være, at det virker. Nu er der i nogle sæsoner jo rigtig mange svigerfluer, og så mister det effekten. Det er ligesom om, at de kommer i perioder. Nogle sommer har vi jo pludselig tonsvis af svigerfluer, og så mister de helt sikkert effekten. Så vil fuglene vende sig til, ja, fint nok, vi spiser bare svigerfluer, og så ryger der sikkert en vips ned en gang imellem. Er der flere godter i posen? Der er en, vi går op i vores skolestue lige kigger på vandrende pinde. En godt. Og så er der en stor en der på den gren der. Og den... Den ligner jo simpelthen en rosenpind. Jeg skulle lige til at sige, det ligner da simpelthen en rosenblad. Fuldstændig. Man kan se, at benene har sådan nogle forlængerplader på, som gør, at de får ligesom et bladagtigt udseende. Den har farven, der svarer til sådan en vesenblad. Og så har den nogle pigger også fuldstændig, som nu er det så brombær, vi har herinde. Ikke? Men det er jo en camouflage, som er 100% effektiv. Ikke? Man skal være rigtig dygtig for at få øje på de her vandrende pinde. Ja. Det er simpelthen det skoleeksemplet på et dyr, der forklæder sig, ikke? Jo, og nu har du garanteret ikke set den, der sidder lige over, der sidder sådan rød, så lige overbevæger sig en lille bitte smule, ikke? Og de er sikre på, at jeg har faktisk kigget efter vandrende pinde i regnskoven rigtig tit, og jeg har aldrig nogensinde fundet en eneste, og jeg er helt sikkert gået forbi mange tusind af dem, fordi de er meget, meget svære. Det andet er sådan, at hvis man går ind og forstyrrer dem, så sidder de og, specielt de arter, der bare ligner en tynd kvist, hvis man går ind og forstyrrer dem, så står de sådan og vipper fra side til side, som om, at grenen står og vipper lidt. Ikke? Så de, i deres adfærd har de også indbygget camouflage. Ikke? Det er meget fascinerende at se. Og hvem har de nogle naturlige fjender? Er der nogen, der ligesom har vundet det, eller som en gang imellem kan snige sig bag om det der våbenkapløb? Der er jo masser af dyr, der godt kan lide vandrende pinde, fordi det er lidt en lækker bisken, og derfor, det er også derfor, den er så perfektionistisk i sin camouflage. Altså fugle for eksempel er det jo altid lækkerbisken, og mange krybdyr vil også synes, det er enormt lækkert. Så når de vandrende pinde bevæger sig rundt, vil de kunne opdage dem. Men deres camouflage er så perfekt, så det er vanskeligt at gøre det. Ikke? Men de bliver selvfølgelig også spist, hvis de bliver opdaget. Du lytter til 3. planet fra solen, Radio 24/7's videnskabelige program. Vi mennesker foregiver tit at være noget andet. Vi lyver, og vi bedrager. Det er ikke altid nemt at lyve. Nogen er bedre end andre. En undersøgelse fra 2005, foretaget af University of Southern California, viste, at mytomaner eller lystløgnere, om man vil, havde meget mere hvid hjernemasse end kontrolgruppen. Det vil sige, at de havde flere forbindelser imellem hjernecellerne end kontrolgruppen. Forskerne konkluderede derfor, at de løg, fordi de kunne. Vi andre ville sikkert også gøre det, hvis vi havde nok forbindelser i hjernen til at gøre det med, mente forskerne. Jeg linker til den videnskabelige artikel på vores Facebook-side. Carsten Andersen har brugt mange år på at forsøge at skelne løgn fra sandhed. Han har som efterforsker i politiet mødt løgn i alle dens afskygninger. Men hvordan kan man kende en løgner? Carsten Andersen, mange år har du siddet i jobbet som efterforsker? Jeg er efterforsker i 28 år, og har jo i alle de mange år afhørt rigtig, rigtig mange mennesker. Og det har selvfølgelig givet en vis erfaring i forbindelse med afhøringer. Og jeg kan jo huske fra min grønne ungdom, når man startede med, at man sad og afhørte en eller anden, og man ikke kunne få vedkommende til at tilstå. Så hentede man en af de gamle erfarne efterforskere, og så sad han og snakkede lidt med vedkommende et øjeblik, og så kom tilståelsen. Og så sad man og undrede sig over og sagde, hvordan Søren fik han ham til det. Men det kommer jo meget an på også, hvad det er for en sag, man har med at gøre, ikke? Men meget ofte kan du godt fornemme, om vedkommende taler sandt. Det kan du gøre ud fra deres fasoner at opføre sig på, om de sidder roligt, om de virker afslappet, om de taler lige ud af posen, eller om de prøver sådan at undvige, eller om blikket flakker, eller om de sidder og sveder, eller de sidder uroligt på stolen, eller hvad det kan gøre. Der er masser af signaler, der siger til en, når man har erfaring inden for det, at her der er noget galt. Og mest af alt handler det selvfølgelig om, at den forklaring, de kommer med, hvis ikke den lyder helt troværdig, og den sådan hænger sammen med noget af det, man måske ved i forvejen, jamen så er man jo klar over, at der er uler i mosen. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Men hvad så med, altså er det også sådan, at en løgnhistorie har måske ikke så mange detaljer i forhold til virkeligheden? Det er lidt forskelligt, afhængig af, hvor god fantasi folk har, vil jeg sige. Men vi gør jo altid det, at vi prøver at underbygge historierne ved at få nogle forskellige vinkler, altså få nogle forskellige mennesker til at fortælle om det, hvis det kan lade sig gøre. Netop for at se, jamen, hvad er op og ned på det her. Og sagen er jo, at man kan kun sige én ting rigtigt, og det er jo sandheden. Hvis man lyver, så er det ikke sikkert, at man lyver ens. Og det har altid været et godt princip også. Hvis man har flere inde i en sag, så sørg for, at de kommer til at snakke sammen. Og så afhør dem ordentligt indbyrdes. Så kan man meget hurtigt få en fornemmelse af, om det her det er en rigtig historie. Og så kan der selvfølgelig være nogle nuancer, fordi der er en eller anden bagatel, man måske ikke lige kan huske, eller som en anden har blivet bedre mærke i og sådan noget. Men det har altid været et godt princip, at man prøver at få flere forklaringer. Så kan man også der se, hvem der er, der forhåbentlig taler sandt, og hvem der ikke taler sandt. Men Carsten Andersen, har du oplevet, hvor du har afhørt nogle mennesker, hvor du virkelig har troet på dem, hvor det har kommet bag på dig bagefter, at det var faktisk en løgn? Ja, selvfølgelig har jeg det. Og det tror jeg, alle politifolk på et eller andet tidspunkt i deres karriere har været ude for. Og det er jo klart, at der er nogen, der kan lyde vældig overbevisende. Og hvis der så ikke er noget andet, man kan sige, der ligesom man har at hægte det op på, at det ikke er rigtigt det her, så kan man jo sagtens blive snydt i den situation. Det kan man jo godt. Kan du komme i tanke om nogen? Jamen, der er jo for eksempel nogle sager med bedrageri, hvor bedragere, de er meget ofte, de er jo gode til at overbevise folk om, at det, de siger, det er rigtigt. Det er jo en del af det at kunne lave bedrageri. Og bedragere er generelt set rigtig dygtige til at lyve. Også at lyde overbevisende, når de gør det. Og der skal man da virkelig passe på, når man sidder og afhører sådan en, fordi man skal jo, selvom det lyder overbevisning, så skal man jo forvente, at det meste af det er formentlig løgn og latin. Så der skal man jo lige sådan være lidt mere på duberne, end man måske ellers skal være. Men kan man så også, er det også sådan, at hvis du nu afhørte mig, og jeg indrømmede en lille ting, men er det sådan noget, du vil måske være have tendens til at tro på, så hvis jeg indrømmer en lille ting, men ikke indrømmer det store? Jamen, det er da helt klart også noget, det vi har oplevet masser af gange. Og jeg vil da bestemt ikke afvise, at i nogle situationer, der er den gode, den der med, at man skynder sig lidt at tilstå noget, som ikke gør så ondt. Og så håber man så på, at politiet ikke opdager, at det der rigtig er slemt. Og det er der garanteret at ske en masser af gange. Men det er jo en risiko, vi løber. Altså, vi må jo som udgangspunkt, så må vi jo afhøre folk og håbe på, at vi kan få det ud af dem. Vi kan få ud af dem. De har jo også nogle regler efter retsplejeloven om, man ikke har pligt til at udtale sig osv. Og det er jo selvfølgelig noget af det allerførste, man får at vide, når man kommer ind til en afhøring. For de regler er jo så meget, meget vigtige, at vi overholder, og det gør vi altid. Og nu lyver du ikke? Og nu lyver jeg bestemt ikke. Det er helt 100% sikkert. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Altså, jeg må da også indrømme, jeg kan da godt få lidt svede i hænder, altså, bare jeg ser en politibil køre forbi, fordi et eller andet har vi jo alle sammen gjort forkert. Har du ikke også oplevet, at folk, de måske kan virke som om, at de har gjort noget forkert, uden at de har gjort det, fordi bare hele situationen omkring afhøringen kan virke så angstprovokerende? Jo, men helt klart. Altså, det er jo det, som blandt andet mine kolleger i færdselspolitiet, de er ude for hver evig eneste dag, når de standser en bil, og der sidder en eller anden mand eller dame og roder febrilsk i sin pung for at lede efter et kørekort. Og så finder man det måske ikke selv, men politimanden kan godt se, at det lå der som nummer 3, ikke? Og det har alle prøvet også, at folk er febrilske i den situation, selvom de overhovedet ikke har nogen grund til at være det. Men hvis vi nu vender tilbage til den her afhøringssituation, kunne vi prøve at lege, at du har afhørt mig? Jamen altså, det man jo gør, når man sidder i en afhøringssituation, det er som hovedregel, at man prøver at få det til at virke så afslappet som muligt. Den der, som man ser i kriminalfilm, arkitektlampen, der lyser folk ind i hovedet og sådan noget, hvor det hele det ser meget alvorligt ud, den holder overhovedet ikke i virkeligheden. I virkeligheden, der prøver man at få en eller anden form for tillidsforhold over for hinanden, og få snakket om, at nu skal vi lige have klaret den her sag, og man fortæller selvfølgelig om de her spilleregler, om man ikke har nogen pligt til at udtale sig, man har også ret til at få en advokat til stede ved afhøringen, og de regler skal man jo altid have at vide. Og så går man ellers stille og roligt i gang med afhøringen. Og hvis det er en alvorlig sag, så kan en afhøring jo strække sig over mange, mange timer, hvor man stille og roligt får snakket sig ind på det hele, det handler om. Men hvor man måske starter meget langt væk fra den egentlige handling, men for ligesom at få snakket sig lidt varm, og også for at lære hinanden en lille bit smule at kende. Og mange gange viser det sig, at der får politifolkene i ganske udmærket forhold til dem, de sidder og afhører. Ikke fordi de på nogen måde er billige af det, de her måske har gjort, men man får et ordentligt forhold til hinanden. Og det betyder rigtig, rigtig meget i forbindelse med afhøringer. Men hvad kendetegner så en god løgner? Jamen det er jo dem, som næsten forbilder sig selv ind, at de taler sandt, når de sidder og siger det. Og det er jo typisk blandt andet bedragere, som er rigtig gode til det. Fordi mange af dem lever jo lidt i en anden verden, hvor de lever sig ind i de her løgnhistorier selv. Og det er nok det, der kendetegner dem mest, tror jeg. Så det, at man i øjeblikket, at jeg leverer løgnen, så tror jeg virkelig oprigtigt på den her historie. Det er det mest overbevisende. Altså det er i hvert fald nogle situationer, så lyder det sådan som om, at de næsten selv tror på, hvad de sidder og siger. Selvom det samtidig kan være helt hen i vejret. Jeg kan huske en episode for mange år siden i retten, hvor en mand, han mødte op. Han var en notorisk bedrager og havde snydt Gud og hver mand. I hvert fald hver mand. Og så kommer han i retten og starter med at undskylde meget over for dommeren. Han har ulejlighed retsvæsenet med at skulle komme i dag og alt muligt andet. Meget, meget høflig og meget beleven. Og så kommer han med en længere udredning om, at han har en gammel tante, der er død i USA, og som han skulle arve en hel masse penge efter. Og det lød vældig overbevisende alt sammen. Dommeren gav ham så 3x24 timer, hvor anholdelsen blev opretholdt, for at politiet lige kunne finde ud af, om han rent faktisk havde den der tante i USA, og det havde han jo ikke, viste sig så. Men selv dommeren var jo lige ved at ryge i gryden på det tidspunkt og tro på, hvad han sagde. Men er det stadigvæk ikke en stakkels frist? Altså han ville jo ikke blive løsladt på det grundlag. Nej, og det er jo også det, der sker gang på gang, og det er jo også det, der man kan sige, at mange af dem, som er bedragere, og som lever af at rende rundt og lave sådan noget plat, at de kunne bruge deres evner på en meget bedre vis, på ærlig og redelig vis. Men jeg tror, mange af dem de simpelthen synes, det er for nemt at lave bedragerier på den her måde, og så kan de ikke lade være. Så det er nok det, der sker i nogle tilfælde. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Your cheating heart will tell on you when tears come down like falling rain. You'll toss around and call my name. You'll walk the floor the way I do. Your cheating heart will tell on you. Det var selvfølgelig de amerikanske præsidenter Bill Clinton og Richard Nixon, du hørte i indslaget. Og det musikalske punktum blev leveret af Hank Williams. Til de lyttere, der er faldet ind undervejs, kan jeg fortælle, at i denne uges version af 3. planet fra solen her på Radio 24/7, taler vi om løgn og bedrag. Det nemmeste vil jo være, at løgndetektoren virkede 100%. Eller hvis man bare kunne lægge en person i en hjernescanner for at se, om løgnecentret i hjernen var aktivt, og på den måde kunne man så se, om vedkommende løg eller talte sandt. 3. planet fra solens reporter Christoffer Lottrup tog til Aarhus for at tale med en af de forskere i Danmark, der har beskæftiget sig mest med løgn. Professor Andreas Røbstorff fra Aarhus Universitet. For at kunne identificere løgnen i hjernen, fik han hjælp af værtsspillet Maja. Og Andreas, du har blandt andet undersøgt, hvad der sker i hjernen, når man spiller tegningespillet Maja. Ja, vi var interesseret i Maja, fordi det er meget slidstærke værtsspil, hvor en flok mennesker sidder omkring et bord og skal prøve at overgå hinanden i at kunne lyve for hinanden og overbevise hinanden om, at løgnen er en sandhed. Kort fortalt, ikke, så består spillet af, at man har to raflebæger med to terninger imellem, og så slår man sine terninger og kigger på dem. Og man har så den udfordring, at man skal sige, at man har slået noget, der er højere end ham, der sidder til højre for en har slået. Så man siger et eller andet, og så sender man terningerne videre til den anden, til den næste. Og vedkommende skal så beslutte sig for, om de tror på det, jeg har sagt, eller ikke tror på det, jeg har sagt. Og hvis man tror på det, så konfronterer man mig med en mulig løgn, og hvis man tager fejl, så taber man. Hvis man lader som om, man tror på det, så skal man slå noget og overbevise den næste person om, at det er, man har slået noget, der er endnu højere igen. Så vi synes, Maja var et rigtig interessant spil, fordi det indebærer både den her produktion af udsagn, der både kan være sande eller falske, og det indebærer, at man skal beslutte sig for, om hvorvidt det, den anden sagde, var rigtigt eller forkert. Og det hele er foldet ind i en setting, hvor det har nogle konsekvenser, om man bliver grebet i løgnen eller ej, om man rammer rigtigt eller forkert med løgnen. Og det synes vi var en rigtig, rigtig god model for, hvor komplekst det her med løgn og sandhed i virkeligheden er. Camilla Sip, som var den PhD-studerende, der var hovedperson bag eksperimentet, hun begyndte med at læse sig ind på litteraturen om, hvor sidder løgnen i hjernen. Og det vi kunne se, da hun fik tykket sig igennem litteraturen, det var, at der kom en masse artikler ud, som sagde, at de havde ligesom fundet nogle steder i hjernen, som lyste op, når folk de løg. Men det, som man definerede som en løgn i eksperimentet, det, som man sagde var løgnen, det var næsten altid situationer, hvor folk havde fået at vide af forsøgslederen, at nu skal du lyve, og så løg de. Og det synes vi ikke rigtig mindede om en løgn, ikke? Fordi der var ikke rigtig et valg omkring, om man fortalte en sandhed eller løgn. Man kan sige, at i virkeligheden så gjorde de jo egentlig bare det, de fik besked på. Så vi trak Maja ind i laboratoriet, fordi der havde vi altså et eksempel, hvor folk hele tiden var konfronteret med, om de ville fortælle løgnen eller fortælle sandheden. I sådan en situation, hvor det havde nogle effekter, om de gjorde det eller ej. Og det synes vi stillede nogle helt andre, gjorde nogle helt andre måder at kunne undersøge, hvad løgnen egentlig er for noget, og hvad der sker i hjernen på folk, der lyver. Hvordan undersøgte I det helt konkret? Jamen helt konkret så lavede vi sådan en lidt forsimplet version af Maja-spillet, og som blev oversat til sådan et computerinterface. Og så puttede vi folk ind i en MR-scanner, man sætter hovedet ind i sådan et dybt rør, og derinde i scanneren, der havde det sådan et billede, hvor de kunne se dels nogle terninger, der blev kastet, og så kunne de se billedet af en person, der sad udenfor, som de spillede Maja imod. Ofte når man gør sådan noget, så snyder man forsøgspersonen og bare lader som om, at der er en interaktion på spil. Men det gjorde vi ikke i det her tilfælde. Så vi havde faktisk en meget dreven Maja-spiller, som sad ude i kontrolrummet og var ligesom den, som forsøgspersonerne i scanneren skulle spille imod. Og meget enkelt, ikke også, så de trykkede på en tast, så de, hvad ham den anden havde givet af resultater, og så vidste de skulle slå noget, der var højere end det. Så slog de med terningen, og så fik de repræsenteret, hvad terningerne havde vist. Og så måtte de vælge, hvilket udsagn de ville sende tilbage til den anden. Det var lidt for simpelt, fordi vi kun havde to personer involveret i det, og vi skar også nogle valgmuligheder ud. Men ellers så var det grundlæggende en sådan computeriseret version af det klassiske Maja-spil. Men altså, personerne skulle beslutte sig for, om de ville lyve eller ej, altså sende det rigtige antal øjne videre til deres modstander, eller en løgn, altså et højere antal, end hvad de reelt havde slået. Ja, det skulle de. Og nogle gange kunne man se, så fortalte de også en løgn, selvom det sande resultat egentlig havde fået, kunne have bragt dem videre i spillet. Så på den måde, så mindede det fuldstændig om det Maja-spil, som vi kender uden for scanneren. Ikke? Man sidder hele tiden og vurderer, men er det i øjeblikket det rigtige at fortælle løgnen, eller er det det rigtige at fortælle en sandhed? Og nogle gange er man tvunget ud i at fortælle en løgn. Og nogle gange, så vælger man at stå ved at fortælle en løgn, eller retter man står ved, at man ikke kan lyve sig ud af den her situation og siger, jeg taber med det samme. Så på den måde så mindede spillet i vores computerversion utrolig meget om det spil, man kender ude fra virkeligheden. Og det var vi glade for, fordi vi ville godt ramme den kompleksitet, der er, når sandhed og løgn, så at sige, er noget, der folder sig ud i en kompleks interaktion med en anden person. Og det var præcis det, som det spørgsmål, vi godt ville stille. Jamen, hvordan ser løgnen så ud? når det er det, der foregår, og man ikke bare har fået at vide af en anden person, og nu skal du altså lyve. Så et mere sådan virkelighedstroet eksempel i virkeligheden? Ja, et mere virkelighedstroet eksempel. Og vi gjorde det på den måde ud fra at sige, jamen, med de her hjerneskanner, som med alt muligt andet videnskabelige undersøgelser, ikke? Den måde, man sætter sit spørgsmål på, de rammer, man sætter omkring spørgsmålet, er utrolig meget med til at definere det svar, man kommer frem til. Og det er klart, hvis man grundlæggende designer sine ting sådan, at løgnen er defineret som, at nu skal du lyve, jamen så er det en helt anden historie om løgnen, man får frem, hvis man siger, jamen løgn, det handler noget om at være sat i en situation, hvor der er flere valgmuligheder, og hvor sandheden og løgnen er noget, man må afgøre for sig selv, hvad man skulle sige. Så vi håbede, at vi kunne finde ligesom nogle andre resultater, end det de andre, der mente, de studerede løgn, var noget frem til. Og det var faktisk også det, vi fandt. Ja, for hvad fandt I ud af? Hvad viste de her hjerneskanninger egentlig? Jamen, de viste, at når vi, så at sige, inden for spillet selv sammenlignede sandhed og løgn, så var der ikke utrolig meget forskel imellem sandheden og løgnen. Men der, hvor den store forskel det var, når vi sammenlignede de udsagn, der blev kom som led i spillet, med de udsagn, der var i sådan en kontroltilstand. Og i kontroltilstanden, der fik folk bare at vide, jamen, du skal bare ligge i scanneren, og det eneste, du skal sige, det er det, du har slået med terningen. Det vil sige, det er sådan en situation, hvor løgnen ikke er en mulighed, hvor det eneste, der skal udtrykkes, det er sandheden. Så med andre ord, så pegede det her i retning af, kan man sige, at sandheden i en vis forstand skifter status i det øjeblik, den bliver en valgmulighed, såvel som løgnen bliver det. Og det passede for os at se rigtig, rigtig godt med det, man sådan kender fra klassiske sproglige studier af, hvad sandhed og løgn er for noget. Ikke? Så det er en valgmulighed, man har. Det er en kommunikativ strategi, som grundlæggende sætter nogle regler for interaktionen, og ikke andre regler for interaktionen. I forhold til vores hjerneskanningsresultater, så kunne vi også se, at når vi så på vores sandhed og løgn over for den normale sandhed, hvis man kan sige det sådan, sandheden som givet, jamen, så rykkede aktiviteten lidt længere frem fortil i hjernen, end der, hvor de andre sagde, de havde fundet hjernens korrelat. Og det mente vi gav rigtig, rigtig god mening, og vi fik overbevist de folk, der skal godkende, at man kan få publiceret sine resultater om, at det gav god mening. Fordi vi sagde, at det handler om, at der, hvor andre mener, de har fundet løgnen, det de i virkeligheden bare ser, det er et valg imellem flere forskellige muligheder. Men det, som vi finder her, det er, at løgnen og sandheden kan optræde som en særlig form for rammesætning af interaktionen. Altså en særlig måde at forstå situationen på. Og der er meget, der tyder på, at det, der har at gøre med at forstå sådan den overordnede ramme for en situation, det rykker lidt længere frem til foran i hjernen. Så vi synes, at vi fik både sat et perspektiv på de gamle studier, som mente, at de vidste, hvordan løgnen så ud. Og vi fik også sagt, at det her det handler grundlæggende om en særlig form for kommunikation, og ikke bare om, hvad sandhedsværdien af løgn eller sandhed er. Så man kan sige, at det, som I fandt frem til, det skød i virkeligheden lidt den her gængse opfattelse af, at det er et bestemt sted i hjernen, der slår ud, når vi lyver. Den teori fik I skudt lidt ned. Det forsøgte vi i hvert fald voldsomt at gøre, ikke? Og der er meget på spil her, fordi særligt i USA er der blevet pumpet rigtig, rigtig mange midler ind i at se, kunne man anvende sådan en hjerneskanningsteknik som en ny løgnedetektor, ikke? Og der findes en lang række film, hvor folk bliver puttet ind i en scanner, og så ser man, at et eller andet sted i hjernen, det lyser op, når de fortæller en løgn, og så bliver de dømt efter det bagefter. Og det vi godt ville sige, det var, at hjerneskannerne altså ikke var en mere direkte vej til at få adskilt det med sandhed og løgn, end de klassiske metoder til at fange løgn med, som er sådan nogle løgnedetektorer. Der var i virkeligheden mange af de samme problemer forbundet med at bruge hjerneskanneren som løgnedetektor i forhold til det, man har gjort tidligere, hvor man måler modstanden i huden, som er et udtryk for, hvor meget man sveder, ikke? Altså den klassiske løgndetektor, hvor der er, man ligesom ser nogle udslag på et stykke papir, ikke? Jo, man ser nogle udslag på et stykke papir, og ideen er så, at når man bliver konfronteret med løgnen, når man fortæller en løgn, så bliver man lidt mere følelsesmæssigt ophidset, og så sveder man mere, og så kan man se det, der kommer ud af det, ikke? Og det vi gerne vil sige var, jamen begge de idéer er egentlig sådan en meget forsimplet idé om, hvad løgnen er for en størrelse, og hvad sandhed er for en størrelse, som ser helt bort fra, at det er foldet ind i kommunikation. Og vores studie var sådan et forsøg på strategisk at placere os i den diskussion. Vi har senere lavet nogle opfølgningsstudier på det, og det sidste studie fra den række af forsøg ser det ud som om, at vi er lige ved at få igennem nu. Og den kigger på, jamen gør det en forskel for din behandling af løgnen, om du har mulighed for at blive tjekket eller ikke har mulighed for at blive tjekket. Og der igen ser det ud som om, jamen, hvis du er i en situation, hvor du regner med, at du kan blive undersøgt, så reagerer man anderledes i forhold til løgn og i forhold til produktionen af sandheden, end man gør, hvis den står alene. Og alt det peger jo i retning af, at vi kan ikke forstå løgnen som noget, der bare står alene. Vi bliver nødt til at forstå det i den der komplicerede kommunikative situation, man står i. Så med andre ord, hvis vi ved, at der er en risiko for, at vi bliver afsløret i vores løgn, så sker der nogle andre ting i hjernen, end hvis vi ved, at der ikke er nogen mulighed for, at vi kan blive afsløret. Det så i hvert fald det så klart ud til det i det tilfælde her. Ikke? Også, og folk reagerede også anderledes. De forsøgte at bluffe sig ind hos modstanderen i det øjeblik, hvor de mente, at de kunne blive overvåget. Og så ville de ligesom... Den sandhed, som de vidste var en sandhed, kunne man finde på at bruge lang tid om at sige, så den lignede en løgn, som man kunne prøve at ligesom bluffe den anden til at afsløre en i en løgn, som viste sig at være en afsløring af en sandhed. Og dermed kunne man overbevise den anden om, at man i virkeligheden havde ret alligevel. Så vi røg ind i det her spil, som man jo kender så godt for mig, ikke? At det er sådan en kompliceret historie, som handler lige så meget om at overbevise den anden om, hvad det er, man selv står henne som sandhedsværdien i sig selv. Og igen, hvis vi går tilbage til Majerspillet, så ser det ud som om, at det store skel, det var ligesom imellem den måde at kommunikere på, hvor kun sandheden er en mulighed, eller den måde at kommunikere på, hvor både sandheden og løgnen er en mulighed. Og i det tilfælde, hvor løgnen er en mulighed, så ser det ud som om, så skifter sandheden faktisk også status. Der er andre måder selvfølgelig at sige det på. Det er at sige, jamen, fra et perspektiv, så er valget af løgnen er mere kompliceret, ikke? Fordi der gives kun én sandhed, og der er mange forskellige løgne. Og det er også noget, man kunne se i vores studie. Så når folk er ude og fortælle en løgn, så ser det ud som om, at i nogle områder i hjernen, der har lidt at gøre med at vælge i mange forskellige muligheder, der kan det godt se ud som om, at der kommer lidt mere aktivitet. Men igen, kun på baggrund af, at både løgnen og sandheden er en mulighed. Vi har andre kolleger, som har kigget historisk på denne her udvikling omkring hjernescanningsteknikker og løgnedetektionsteknikker. Og de siger, jamen der går sådan en lang fortælling tilbage i vores sådan forestilling om det moderne, om hvor ville det være dejligt, om man kunne få direkte fat i sandheden ved at bruge sig sådan nogle teknikker. Og det, man ofte har sagt der, det er, jamen løgnen er kompliceret, og sandheden er den mest enkle løsning. Og mine kolleger her har forsøgt at lave et scanningsstudie hos os, hvor de sagde, jamen faktisk nogle gange er det ikke tilfældet. Nogle gange er det egentlig sandheden, der er den komplicerede. Hvis du skal sige noget, der er rigtig ubehageligt til nogle andre, ja, så kan det faktisk være langt mere angstprovokerende at sige sandheden, end det er at sige løgnen. Hvis du skal fortælle din bedste ven, at den dreng, han tror, der er hans søn, ikke er hans søn, for eksempel, ja, så har løgnen i virkeligheden den nemme løsning, hvor sandheden er den komplicerede løsning. Og alt det her, det peger i retning af, at det her med sandhed og løgn er ikke bare sådan noget med et område i hjernen, der lyser op, eller en følelse, der kommer i spil, når sandheden er der, og en anden, der kommer i spil, når løgnen er der. Så det her med at forestille sig, at man, som du også var inde på, som man ser i tv-serier og actionfilm, at man kan gå ind med en scanner og se, hvilke områder i hjernen, der lyser op, når vi lyver, det er utopi. I øjeblikket er vi i hvert fald rigtig, rigtig langt væk fra det. Der, hvor der er nogle bevægelser, som muligvis er interessante, og der, hvor man finder nogle muligheder på det, det er igen i virkeligheden koblet sammen på de situationer, man bringer forsøgspersonerne i. Så noget, man forsøger at gøre, det er, at man prøver at sætte noget op, hvor man ligesom præsenterer folk for noget, som de kun kan genkende, hvis de har været i en bestemt situation. Det er sådan en klassisk forhørsteknik, der hedder the guilty knowledge test, altså den skyldiges videnstest. Ikke? Og så forsøger man at sætte noget op der, hvor man kan se, om der kommer en reaktion, når man ser noget, som man godt ved, men synes, man bliver nødt til at benægte i forhold til de andre. Og antagelsen skulle så være, at det burde man blive mere bekymret for, end det, man ser i andre situationer. I forhold til sådan de klassiske polygrafer, ikke, der går der vedholdende historier om, at der ligesom var måder, man kunne træne folk til at modvirke de her polygrafer på. Ikke? Du kan træne dem til både selv at være meget rolig, når man møder noget, der er uventet. Man forventer, at vi kommer i den her situation her. Og samtidig så kan man træne sig selv til at blive følelsesmæssigt påvirket af noget, man egentlig ikke bør blive følelsesmæssigt påvirket af. Og hvis man kan gøre det, så skaber man i virkeligheden, kan man sige, støj både på løgnens signal og støj på sandhedens signal. Og gør det uendeligt svært for sådan en mekanisme at trække noget ud omkring det på. Man bliver simpelthen i stand til at snyde den her løgndetektor. Det er i hvert fald den klassiske sådan modøvelse, man kommer i. Ikke? Og den benytter sig i virkeligheden af det samme teknik, altså nemlig at sige, jamen, Det handler om at forstå, hvad løgnen og sandheden er for en størrelse i sådan en interpersonel relation, og handler om at forstå, hvad den gør ved en selv, og så kan man sætte nogle tilsvarende mønstre op andre steder. Det, som folk arbejder meget på i øjeblikket, det er, om de kan bruge sådan nogle automatiserede analyseteknikker, altså træne nogle neurale netværk til at kende sådan nogle signaturer, som muligvis ligesom tegner løgnen eller tegner sandheden. Det er muligt, der er nogle fremskridt af den der vej der, men den grundlæggende problemstilling er den samme, som man kender fra andre former for løgndetektorer. At det står og falder meget med, om du kan finde en sådan entydig signatur for løgnen, som er forskellig fra den entydige signatur for sandheden. Og du kan være sikker på, at den, du undersøger, ikke ligesom har en bevidsthed om, hvad det er, der bliver målt på, og kan flytte rundt i forhold til det. Så det var ikke der, jeg ville investere mine ikke eksisterende investeringer i firmaer, der kan lave hjernebaserede løgnedetektorer. Men der er nogle amerikanske firmaer, som har tjent rigtig, rigtig godt på det, fordi det er sådan post-9/11, er det pumpet ind med midler til teknikker, der ligesom automatisk kunne finde ud af, om vi står over for en skyldig. Men kan man forestille sig, at det på et tidspunkt bliver en mulighed? Altså, hvad skulle der til for, at vi kunne få en helt sikker indikator på, om folk lyver eller ej? Jamen, jeg tror ikke, den helt sikre indikator, den har jeg meget, meget svært ved at forestille mig at kunne ske. Fordi det er ikke den måde, teknikker fungerer på. Vel? Det er jo heller ikke den måde, andre former for evidens fungerer på. Altså. Så jeg tror, man er meget langt fra det. Og det grundlæggende, der taler imod, at det kan lade sig gøre for mig at se, er, at der vil være måder, tror jeg, man kan træne sig på at komme omkring nogle af de mål, der kan komme på banen som den ene ting. Så er der nogle ting omkring det signalstøjforhold, der er på spil. Ikke? Det er begrænset, hvor mange gange du kan konfrontere folk med noget, de skal lyve over for i en situation, før de begynder at vende sig til det. Og det, du skal pille ud af det, det er den her enkeltstående tilfælde her. Så jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver det, som bliver det evidens, der skal blive brugt i retssagene fremover. Og mig bekendt, der har vi heller ikke set nogle eksempler, hvor det har været anvendt som evidens. I en dansk sammenhæng, kan man sige, så hele den der løgnedetektor er jo ikke noget, vi bruger i de danske retssale. Der er i virkeligheden sådan en meget interessant kamp om sandheden, kan man sige, her imellem juristerne og nogle neuroforskere omkring, jamen hvis kendsgerninger er det, man skal stole på. Og indtil videre, så har juristerne været sådan meget konservative med, hvilke former for evidens, hvilke former for beviser, de overhovedet gider at høre på i en retssal. Og det er nok i virkeligheden meget sundt, at man har, så at sige, nogle forskellige instanser, der er med til at vurdere, jamen, hvad er det egentlig, vi vil bruge som evidens til at vurdere, hvad der er på spil. Så jeg kan ikke se det som andet end noget, der i øjeblikket har en meget sådan utroværdig stilling, og som måske på sigt i en virkelighed, som ikke er den virkelighed, jeg har lyst til at leve i, kunne komme ind som en slags understøttelse eller modunderstøttelse af forskellige argumenter. Så juristerne og politifolkene får ikke fri lige forløbig? Det tror jeg ikke, de gør, nej, og gudskelov for det. Fordi der er så meget andet, der er på spil i de her afsløringer af, hvad sandhed og løgn er for noget. Men når det så er sagt, så er der nogle andre elementer, hvor hele det her, kan man sige, diskussion om sandhed og løgn går hen og bliver enormt interessant. Og det gør det i forhold til de her måder, hvorpå mennesker, når vi kommunikerer med hinanden, ligesom planter ting i forhold til hinanden, og kan gøre ting i forhold til hinanden, kan bringe hinanden andre steder ind. Det er noget af det, vi interesserer os rigtig, rigtig meget for, er, at det ser ud som om, at når folk interagerer med hinanden, jamen så på forskellig vis, så begynder deres systemer at koble i forhold til hinanden. Når jeg læner mig til den ene side, så vil du måske opdage, at du også begynder at læne dig til den anden side. Når du begynder at folde armene over foran brystet, så begynder jeg også at gøre det. Og når først man bliver opmærksom på den interaktion, så er det næsten helt uhyggeligt, fordi det føles som om, at ens krop ikke længere er ens egen, men lige så meget den anden selv, der opstår nogle mønstre i interaktionen, som ikke kun kommer fra en selv. Og noget tyder på, at måske de her måder, hvor man begynder at koble sig til hinanden på, nogen kalder det en kameleon-effekt, at de næsten fungerer som sådan en slags etablering af en fælles dagsorden omkring, hvilken kommunikationen foregår. Og det er måske næsten som om, man kan se, at når folk begynder kropsligt at koble sig til hinanden, så er der også en tendens til, at de begynder at kunne lide den anden bedre igen. Så på mærkelig vis, så ser det ud som om, at i den normale kommunikation, den sådan tillidsbårende kommunikation, der sker det her hele tiden. Fordi hvis vi tænker tilbage på mig og eksemplet igen, ikke, så det vi så, eller den anden historie, der kom ud af det, det var, at den sandhed, der bliver fortalt i en kommunikativ situation, hvor det kun handler om sandhed, ser meget forskellig ud i hjernen for den sandhed, der bliver fortalt, når løgnen er en mulighed. Den sandhed, der bliver fortalt, når løgnen er en mulighed, minder i en vis forstand mere om løgnen, fordi den er et udtryk for sådan en strategisk afvejning af, om man skal gå den ene vej, eller man skal gå den anden vej. Og det er klart, det tror jeg mange af os også har prøvet i sådan en kommunikation med hinanden, at hvis først man begynder at tvivle på, om man kan stole på den anden, så er det som om, at hvert udsagn bliver vægtet på denne her skål, der siger, når man hvad er personen ude på i øjeblikket. Så en anden version af Majas billede er at sige, at det var i virkeligheden en måde at fange skiftet imellem de her meget forskellige måder at kommunikere på. Enten hvor man grundlæggende har tillid til, at det den anden siger er rigtigt nok, eller den meget frustrerende situation, hvor man ikke engang kan tro på den andens sandhed, fordi selv det tænker man, hvad er det i virkeligheden, der er på spil her. Jeg skal undskylde den irriterende borgerlyd, der var midt i indslaget. Aarhus Universitet fusionerer, omstrukturerer og flytter rundt, og interviewet fandt sted midt i flytterådet. Så har vi ikke flere sandheder til dig. Programmet er produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte.